Trójce Czas na Nocną Polskę. Wraz z nami Filip Gradowski, ale wcześniej przedstawimy się sami, czyli Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez 2 godziny. Filip, dzień dobry, Filipie. Cześć, dzień dobry. Przyniosłeś swoją nową płytę? Tak. Długie spacery. Długie spacery. Brodacze Life Act byli przed momentem i Sfiernalis. Pewnie nie kojarzy takiej formacji zupełnie, bo to nie twoje czasy i pewnie nie twoje klimaty troszkę. Niestety nie kojarzę. Ale to, co robisz ty, dowiemy się w tej chwili. Pewnie słuchacze Trójki niekoniecznie kojarzą twoje piosenki, ale po to jesteśmy w nocy, żeby razem posłuchać ich i przybliżyć twoją twórczość tym, którzy ciebie nie znają. Mhm. Posłuchajmy. No? Oczywiście. Tak. Zanim nam zachód przyjdzie obejrzeć, myślę, że teraz będzie najlepiej. Od dawna chciałem ci to powiedzieć. Czuję, że jesteś moim tlenem. Bez ciebie nie potrafię znaleźć i kwestionować sensu, a wszystkie moje słowa są jak wyrwane z kontekstu. Z kontekstu. Więc nawet nie wiesz, jak się cieszę, że chciałaś się znowu spotkać. Serce bije mocniej, bo możesz dłużej zostać. Dłużej zostać. Wiesz, że mogę tak w nieskończoność, nawet jeśli jest pod wiatr. Chcę pochłonąć wszystkie długie spacery. Też bym był szczery, więc idziemy w siną dal. Widzę, że nie masz nigdy dosyć. Później w domu czujesz straszny niedosyt, a w chłodne wieczory do późnej pory chciałabyś w moich objęciach być. Boisz się uschnąć z tęsknoty, więc nie chcesz wrócić do domu. Chcesz, bym cię trzymał przy sobie i nie oddał nikomu. Bez mnie nie potrafisz wyobrazić sobie, co dalej. Wierzysz, że w kartach wszystko było zapisane. Zapisane. I nawet nie wiesz, jak się cieszę, że też wierzysz w przeznaczenie. Jeszcze kilka kroków zbliżamy się do siebie. Do siebie. Wiesz, że mogę tak w nieskończoność, nawet jeśli jest pod wiatr. Chcę pochłonąć wszystkie długie spacery. Chcesz, bym był szczery, więc idziemy w siną dal. Widzę, że nie masz nigdy dosyć. Później w domu czujesz straszny niedosyt, a w chłodne wieczory do późnej pory chciałabyś w moich objęciach być. gościem Nocnej Polski jest Filip Grodowski. Długie spacery to utwór tytułowy z twojej debiutanckiej płyty. Tak, tak, bardzo ważna dla mnie piosenka, bliska mojemu sercu, dlatego że spacery faktycznie są ważną dla mnie czynnością, podczas której mogę doceniać wszystko, co mnie otacza, i bardzo lubię kontemplować, i dlatego żywię ogromny sentyment do tego utworu. To też taka troszkę pewnie ucieczka przed rzeczywistością, żeby się odseparować od całego świata, który masz na co dzień. Tak, oczywiście. To taka anegdota. Po skończonej sesji na studiach zrobiłem sobie solidny, długi spacer, żeby właśnie rozchodzić stres i emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Więc one są faktycznie ucieczką i też ucieczką do refleksji, które później w piosenkach zapisuję. Masz lat 19, więc ciągle jesteś nastolatkiem. Tak. Cała płyta już nagrana, to generalnie rzadkość, żeby człowiek w twoim wieku już miał gotową płytę i płytę, która, mam wrażenie, bo może to jest tylko moje odczucie, jest takim zapisem troszkę chronologicznym. Jest faktycznie bardzo dużo inspiracji na tę płytę, działo się po kolei, ja zapisywałem sobie te myśli i układałem to wszystko w piosenki. Też ta płyta, zacząłem ją pisać w momencie, kiedy kończyłem liceum, a skończyłem ją pisać, kiedy jestem już na studiach, więc faktycznie to jest przejście z trochę tego takiego bardzo nastoletniego okresu dojrzewania już w to bardziej dojrzalsze życie. A to słychać w tekstach i słychać w muzyce, bo te teksty, im dalej idziemy, one są dojrzalsze, rymy są troszkę lepsze niż na samym początku i muzycznie to się wszystko rozwija dużo bardziej, kiedy ta płyta dobiega końca. Tak, faktycznie ona też jest takim przejściem, bo w końcu już teraz wiem, co chcę robić tak naprawdę i co czuję. Więc ja po drodze gdzieś odkrywałem różne rejony, w których mógłbym gdzieś tam się kiedyś odnaleźć. No i ostatecznie dochodzimy do brzmień bardziej radiowych, nowoczesnych i popowych. To pop jest tym kierunkiem, w którym chcesz iść, bo ja mam wrażenie, że jak słuchaliśmy Długich Spacerów, to ty grałeś na fortepianie tę piosenkę gdzieś tam pod stołem. Tak, no tak, bo naprawdę to jest bardzo ważny dla mnie utwór i ja go czuję całym sobą, to jest część mnie i każda piosenka jest częścią mnie na tej płycie, więc każdy ten styl, każda stylistyka to jest coś, w co mógłbym pójść, ale chyba jednak ta muzyka bardziej weselsza już w tym momencie jest tym, co bardziej do mnie przemawia. No to sprawdźmy z tą weselszością, z wesołością, co będzie w tej chwili. Chyba nie do końca, ławka na zachód. No proszę. Jasno na zewnątrz, miasto tętni werwą. Nie do końca słońce zaszło, ostatnie promienie twarze nasze ścielą. Horyzont różowieje, blednieją nasze cienie. Przestaje być jasno, chcesz spędzić ze mną czas ten. I cieszę się, że razem podziwiamy zachód, który niesie wszystkie te refleksje i na duchu nas podniesie. Jest już ciemno na zewnątrz, dalekie światła się mienią. Weszliśmy w głębsze tematy, niech ta chwila trwa, bądź wciąż ze mną. I trzymamy się za ręce. Filip Grotowski w Trójkowym Studiu, tam kończysz tekstem, pisze tę piosenkę. Te piosenki są twoje utwory właściwie autorskie, no w kompozycjach jest parę osób oprócz ciebie, ale teksty są twoje absolutnie. Tak, oczywiście, wszystkie teksty od zera piszę sam, a jeśli chodzi o muzykę, to posiłkujemy się producentami, no nie wychodzi mi to zawodowo, ale jakieś takie wstępne wersje też z mojego rękawa wychodzą. No to powiedz troszkę o tym samym początku, skoro mówisz, że jeszcze to do końca zawodowo cię nie wychodzi, to skąd ty się wziąłeś? No skąd się wziąłem? Wziąłem się z tego, że od małego uważałem, że będę robił coś związanego z muzyką. Nie na samym początku, nie podejrzewałem, że będę wokalistą, będę śpiewał własne utwory. Bardziej w kierunku instrumentalnym, grałem na saksofonie, uczyłem się w szkole muzycznej tylko przez 2 lata, a później zrezygnowałem, bo nie spełniało mnie to i w tamtym momencie stwierdziłem, że okej, teraz tworzę własne utwory i faktycznie zacząłem pisać teksty, na początku po angielsku, trochę uciekałem przed wyrażaniem emocji po polsku, to może wynikać z tego, ale koniec końców już w tym momencie łatwiej jest mi pisać po polsku niż po angielsku, jakoś tak się to odwróciło. A jeśli chodzi o komponowanie, to od samego początku siadałem sobie do keyboardu, kiedy jeszcze nie miałem pianina. Już teraz mam pianino, więc siadam do pianina. Już bardziej to wygląda i brzmi profesjonalnie. Ale też do komputera i na komputerze tworzę jakieś takie proste podkłady, z którymi później idziemy do producentów. I wszyscy wiemy, na czym stoimy, jak wchodzimy do studia i co będziemy robić. Troszkę mnie zdziwiłeś, no bo mówisz, że pisałeś po angielsku, a z drugiej strony studiujesz literaturę włoską. Tak, tak, no jednak ten angielski nas otacza z każdej strony, więc trochę nie sposób od niego uciec. I na początku były takie z mojej strony zamiary, żeby promować swoją twórczość po angielsku, ale ten polski język też we mnie jakoś zarezonował. No włoski wziął się z tego, że po prostu w liceum jako dodatkowy język w klasie o profilu językowym wybrałem sobie włoski na 4 lata rozszerzony. No ja miałem rosyjski rozszerzony, także wolałbym teraz tego języka nie używać. Okay. Chociaż kompletnie to jest taka sytuacja, że wtedy, kiedy nas troszkę zmuszano, to jesteś inne pokolenie, a nas zmuszano do nauki tego języka, to ja po zakończeniu właściwie potrzeby uczenia się tego języka, czy to była szkoła, czy to były studia, to całkowicie ten język wyparłem. Okay. Ja w tej chwili nie jestem w stanie złożyć 3 zdań, a jak mówiłem, miałem 6 godzin w tygodniu rosyjskiego. Okay. Przez 4 lata w ogólniaku. No, ale... To nie mogłem się tego nie nauczyć. No tak. Ale wróćmy do twojej muzyki, do tego, jak tworzyłeś tę płytę, no bo wspomniałeś, że miałeś producentów, którzy wraz z tobą pracowali nad tym albumem. Tak, utwory współtworzyliśmy z Michałem Zachariaszem, z Leonem Krześniakiem, z Maurycym Żółtańskim. Bardzo się cieszę, że chłopaki zechcieli ze mną pracować, bo to jednak jest mój początek i na początku w tym studiu różnie bywało. Ja też często nie wiedziałem, czego chcę, jak co może brzmieć dla mnie, ale koniec końców, już szczególnie przy pracy z Leonem, wypracowaliśmy, mam wrażenie, sobie taki jakiś system, w którym dobrze nam się tworzyło to wszystko. Wydaje mi się, no mam nadzieję, że Leon też poczuł to, dlatego też z większości płyty zrobiliśmy z nim. To teraz może utwór singlowy, bo takiego jeszcze nie było dzisiaj. Okej. W moje oczy patrz, czekać na rytm serca. Cofam wszystkie słowa, które dałem ci. To na dobre nigdy nam nie mogło wyjść. Ostatnie spotkanie, aż czuję twój strach. A może chcemy wykorzystać ostatnią z szans. Singiel najnowszy, tak ty? Tak. Wyszedł razem z płytą. Kiedy płyta miała premierę, przypomnij? 18 lipca. Czyli zupełnie parę dni temu. Dokładnie. I patrzę na nazwiska, które są jeszcze wokalnie wspierające siebie. Jest Ania Wyszkoni, jest Monika Lewczuk, Michał Szczygieł, czyli artyści, którzy no, już są kojarzeni z taką stricte popową muzyką. A tu jednak, ja mam wrażenie, że ty ciągle próbujesz jednak, niby ten pop cię ciągnie, bo to jest pokolenie, jesteś pokoleniem wychowanym na popie. Mm-hmm. Stąd sukcesy paru artystów, których nazwisk nawet nie wymienię w tej chwili, po co. Ale gdzieś ty chyba cię podświadomie ciągnie jednak do troszkę ambitniejszych rzeczy. Może tak być i może to wynikać z tego, że ja jestem bardzo sentymentalną osobą i nostalgiczną i wciąż staram się tę nostalgię przemycić gdzieś w tych utworach i może to jest clue całego zamieszania. Pamiętam, jak przyszedł Michał Szczygieł do studia, powiedział, wiesz co, możemy się spotkać, ale ja nie chcę, żeby tu była kamera. Bo ja mówię, ale przecież występujesz na festiwalach, widać twoją twarz. No tak, ale ja tutaj jestem tak, wyglądam bardziej no, jak prywatny człowiek i jak potem jadę tramwajem, to wolałbym, żeby jednak mnie ludzie nie rozpoznawali. Okej. Okay. Jeszcze nie masz tego problemu. Nie. Ale wszystko przed tobą. Jak sądzisz, gdyby ta kariera się potoczyła z sukcesem, to byłbyś szczęśliwy, tracąc prywatność? To jest ciekawe pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym szczerze. Liczę się ze wszystkim, z czym się trzeba liczyć, wchodząc w ten świat, więc ta utrata prywatności faktycznie coś może za tym iść. Zresztą to już do tej pory zdarzyły się jakieś takie ciekawe sytuacje, że na przykład ludzie do mojej babci wypisywali, że gratulacje wnuka i zaczęli wypytywać o różne niestworzone rzeczy, więc to jest dosyć ciekawe i bardzo ciekawie się to obserwuje. Jest to no, dziwne, bo jakaś taka potrzeba nietypowa z czyjejś strony, ale faktycznie najważniejsze jest dla mnie to, że wtedy ludzie będą przeżywali razem ze mną moją muzykę. I to też cenię sobie w występach na żywo, że kiedy jest publika, to jednak ja widzę po twarzach, że ludzie czują to, co ja śpiewam. I to samo byłyby takie same jakby znaki wtedy w przestrzeni publicznej, że ludzie tego słuchają. Czy twoja druga miłość, czyli te włoskie klimaty, też kiedyś będą miały odbicie w muzyce? Nie, to tak bardziej, tak, że tak powiem, zabezpieczam się. Jak nie po polsku, to zacznę po włosku może śpiewać kiedyś. To nie wykluczam tego, ale nie, raczej nie. A miałeś próby pisania piosenek po włosku? Tak, miałem, ale bardziej takie, żeby przełożyć na przykład już swoje jakieś piosenki na język włoski. No coś tam wychodzi, ale wiadomo, to trzeba taki bardzo wysoki już poziom biegłości zdobyć, żeby wiedzieć też te różne idiomy. I żeby nie kaleczyć przy okazji języka. Tak, dokładnie. No jestem ciekaw, jak byś zabrzmiał po włosku w swoich piosenkach. Też jestem ciekaw. Pamiętam, że kiedy grupa Aena startowała i jeszcze nikt nie wiedział, kto to jest Aena i było ukrywane, że to jest nowa wokalistka panów dobrze znanych ze sceny, to oni nagrali wtedy po angielsku i po hiszpańsku swój pierwszy singiel, żeby zaskoczyć. Właśnie byłbym ciekaw, gdybyś ty nagle wystąpił to śpiewając na przykład numer ze Szczygłem w duecie. Michał po polsku, ty po hiszpańsku. Po włosku, co ja mówię. No to może zorganizujemy taką akcję. To tego ci życzę. To co? Piosenka a z Michałem Szczygłem w ogóle widziałeś się w studiu? Tak, oczywiście. Michał napisał całą swoją zwrotkę. Michał się bardzo w to zaangażował. Jestem mu strasznie wdzięczny, bo to też takie pierwsze moje spotkanie właśnie z artystą, który aż tak się w to wszystko zaangażował. Wystąpił też na premierowym koncercie, który graliśmy też ostatnio 20 lipca. Więc no taka chyba najnormalniejsza, że tak powiem, osoba, którą do tej pory poznałem, która ma takie podejście do tego totalnie luzackie, jest takim kumplem. No i byłeś na Next Feście w Poznaniu, czyli na jednej z ważniejszych imprez dla młodych talentów. Tak, tak, miałem okazję wystąpić i bardzo się cieszę, to był taki pierwszy mój festiwal tak naprawdę, na którym wystąpiłem i mogłem się pokazać. No i jak publiczność reagowała na ciebie? Fajnie, fajnie. To ten feedback bardzo często jest pozytywny i to mnie zadziwia, bo jeszcze wtedy czułem się dość skrępowany na scenie i nie do końca wiedziałem, co ze sobą zrobić. Teraz już jest ze mną o wiele lepiej. To życzę ci w takim razie bogatych koncertów i tego, żeby płyta zaistniała mocniej wśród świadomości twoich potencjalnych przyszłych słuchaczy również. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Filip Grodowski, dziękuję. Dzięki. Lubię być sam. W otwarte karty grać. Wojnę wygrywam ten pierwszy raz. Lubię być sam. Samotności smak. Znów się ukrywam, wybywam, uciekam w dal. Nic w tym złego. W Trójce w Nocnej Polsce Filip Grodowski. A teraz będziemy wspominali przez dłuższy czas. Wspominali Manam, wspominali Korę, która odeszła. Będzie w najbliższy poniedziałek rocznica śmierci Kory. Przypomnę, że artystka pożegnała się z nami 28 lipca 2018 roku. Natomiast kilka dni temu, 18 lipca, odszedł Ryszard Olesiński. Właśnie muzyka Manamu i Kory będzie wraz z nami przez najbliższych kilkadziesiąt minut właściwie w Trójce w Nocnej Polsce. Rozpoczniemy to spotkanie od płyty Ja Pana w Podróż Zabiorę. To płyta Kory, gdzie artystka śpiewała piosenki duetu Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora, czyli Kabaretu Starszych Panów. Czy był już ktoś przed tobą? Nie pamiętam, nie pamiętam. Naprawdę uwierz w to, bo nie pamiętam, nie pamiętam. Genialny czy bogaty, czy wczoraj, czy przed laty, czy było w tym uczucie, zastrzelił się, czy uciekł, może skrzywdził przedtem mnie, już nie pamiętam, nie, nie pamiętam. A może było kilku, nie pamiętam. Noc jedną, jeden tylko, nie pamiętam. Dosyć pytań znam je, to taka właśnie pamięć, że nie pamiętam. Przyjdzie taki, który zapamiętam, zapamiętam. Dźwięk, barwę i kontury zapamiętam, zapamiętam. Ten czas przyniesie dla mnie to, na co czeka pamięć, by zabrać to na własność i już pamiętać jasno, żeby móc tam wracać znów śladami ust i słów i pamiętać. Czy cieniem padnie czas tym, zapamiętam. Czy światła ciepłym pasmem, zapamiętam. Bo jak kochanki rany, obejmie wszystko pamięć i zapamiętam. czy był już ktoś przed tobą? Nie pamiętam, nie pamiętam. Naprawdę uwierz w to, bo nie pamiętam, nie pamiętam. Genialny czy bogaty, czy wczoraj, czy przed laty, czy było w tym uczucie, zastrzelił się, czy uciekł, może skrzydził przedtem mnie, już nie pamiętam, nie, nie pamiętam. A może było kilku, nie pamiętam. Noc jedną, jeden tylko, nie pamiętam. Więc dosyć pytań znam je, to taka właśnie pamięć, że nie pamiętam. Przyjdzie taki, który zapamiętam, zapamiętam. Dźwięk, barwę i kontury zapamiętam, zapamiętam. Ten czas przyniesie dla mnie to, na co czeka pamięć, by zabrać to na własność i już pamiętać jasno, żeby móc tam wracać znów śladami ust i słów i pamiętać. Czy cieniem padnie czas ten, zapamiętam. Czy światła ciepłym pasmem, zapamiętam. Bo jak kochanki rano obejmie wszystko pamięć i zapamiętam. Przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierzch, więc chyba już czas. Twój uśmiech mi zgas i smutno jest wokół. Na zmierzch otworzę cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi iść, gdy zmierzch zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal, czy może zmierzch. Jest między nami dużo ciszy i bardzo mało słów. Słów więcej lękam się usłyszeć, powiedzieć mu. Nie wiem, co się za ciszą kryje, nie wiem, czy wiedzieć chcesz, więc może lepiej niech okryje ciszę i słowa. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierzch, więc chyba już czas. Twój uśmiech mi zgasł i smutno jest wokół. Na zmierzch otworzę cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi iść, gdy zmierzch twą zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal, czy może zmierzch. Thank you. Kora i piosenki z kabaretu Starszych Panów, utwory Nie pamiętam, Zmierzch i W czasy nad Amazonką. Teraz Kora w zupełnie innych nagraniach, już bardziej autorskich, bardziej zdecydowanie autorskich. Będą piosenki z początku kariery Kory i grupy Manam, utwory pod tytułem Chcę ci powiedzieć coś i Blues Kory. To były początki, kiedy ten Manam jeszcze był zupełnie inny. Thank you. tak się stało, nie rozumiem. Noc mi śpiewa o miłości, o, która zwykle krótko trwa. O miłości wyzłoconej, w noc samotną wymarzonej, delikatnej i namiętnej, w swych początkach zawsze pierwszej. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Kora lubiła eksperymentować, w związku z tym w którymś momencie ukazała się w latach 80. płyta Kory i Pudelsów. Dla fanów było to duże zaskoczenie, bo muzyka zupełnie nie taka, do której Kora nas przyzwyczaiła przez lata działalności zespołu Manam. Właśnie Pudelsowe, dwa nagrania w tej chwili w Nocnej Polsce, piosenki Bella Puppa, a także reggae, kosia muzyka. Dobrze, to ja będę tutaj, dobrze?